الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمجد، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار في حياة الشعوب. أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشهوق، حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، واصلت حركتها في ظلام الليل ووحدها، وعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما القضية الذي نقبل عليه طويل وشاق، رجوعيات أناديكم، أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نخبر عليه طويل وشاق، León eta ongi etorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera. Alabedi eta Tastaz irrati libren uinen bitartez ordu bete zarituko gara zuekin astero legez Palestinako inkomunikazioaren arreziak birrintzeko. Gaurkoan dedikatuko diogu irratzaioa askatasunaren ontzidiari gehien bat. Jakingo duzuenez, abiatzeko asmotan dabilen itxasontzi talde hori Gazara lurreratu eta laguntza humanitarioa eramateko asmoz, eta zori bakarri Israelek ezarritako blokeoa urratuta salatzeko asmoz. Gaurkoan Edorta Jimenez idazle mundakarra izango dugu Ointifadaren mikrofonotan. Izan ere, Edorta da ontzidi horretan Gernika itxasontzean hain zuzen ere abiatu den edo abiatzekoa den euskaldunetako bat. Abizatu behar dizuegu hori bai, Edortarekin grabatu dugun elkarrizketa iragan ostiralean grabatua dela. Horta zentzuten duzuen erako emititzen dugun erako baliteke zaharkituta gelditzea, izan ere gauzakari dira gertatzen abia da bizian, eta baliteke astelenerako eta are gehiago Bilbon Tastaz irratiaren bitartez igandean entzuten duzuen erako berrikuntzak izatea. Hala ere, Edorta Jimenezekin iragan ostiralean izan genuen solasaldia testigantza moduan elkarrizketa oso interesgarria da, eta gorkoan entzuteko para izango dugu. Bestela ere, saio hau grabatzen ari garenean dakigun azkena da atera ezinik dabiltzala Grezia aldean. Eta, gertatzen ari denaren azken albistei errepasoa emango diegu. Eta beste kontu batzuk ere izango ditugu mintzagai gaurko Wintifada. emango diogu bere azaziera prentzaren errepasoari, ba, askatasunaren ontzidiaz aparte beste albiste batzuk jorratzeko. Arratsaldeon, Sergio. Arratsaldeon, bai. Bueno, ba, hoy den bezala, ba, ziko gara prentzaren errepasu honetan berritxar batekin. Hau, bueno, duela bi asteko berria da, baina oraindik aipatu gabe daukaguna. Israel demolió casas en el distrito de Tubas, desplazando a 27 personas entre niños y adultos. Bueno, berria hau hainbatetan aipatu izan dugun Alternative Information Centerretik datorkigu, eta honakoa esaten digute gaztelaniazko bertsioan. El martes 21 de junio por la mañana, el ejército israelí demolió 29 estructuras en Al-Hadidiyya, en el distrito de Tubas, desplazando a 27 personas de 6 viviendas, incluyendo a 11 niños y niñas, 15 personas más, incluidos 10 niños y niñas, se vieron afectadas. Entre las estructuras se demolieron 7 tiendas de campaña, 18 establos para animales y 4 cocinas al aire libre. Al-Hadidiyya ya había sufrido una demolición de una tienda de campaña y 3 establos para animales el pasado 10 de junio, lo que afectó a 10 personas. La última demolición masiva en la zona tuvo lugar en 2008, pero la comunidad ha seguido recibiendo órdenes de demolición y desalojo. La brigada de demolición estaba compuesta por un vehículo de la Administración Civil con 2 oficiales, 9 vehículos militares con más de 100 soldados, un vehículo de la Policía de Fronteras israelí y 2 excavadoras. Varias familias no pudieron retirar sus pertenencias de las tiendas antes de que éstas fueran demolidas, quedando de este modo todos los bienes de las familias enterrados bajo los escombros. No obstante, pudieron rescatar algunos utensilios. Hasta el momento, la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina y el CICR han visitado Al-Hadidiyya para evaluar la situación, y la OCHA ha estado en continuo contacto con la comunidad. Eta bueno, honelako gauzak gertatzen diren bitartean, elkartasunaren ba, erakustaldiak ere gertatzen dira, eta bueno, rebelionen ikusi alitzan dugu, handala, Karakasen, bueno, Palestinarekin elkartasunean diarduen elkarteak antolatutako zinema erakustaldi bat. Primera muestra de cine palestino en Caracas. Del 8 al 16 de julio de 2011 en Caracas, en el CLARG y el Museo de Bellas Artes. 30 películas componen esta primera muestra de cine palestino. Esta muestra de cine apuesta por abrir un espacio de encuentro y reflexión, un espacio para el conocimiento y el diálogo crítico en relación a la situación de Palestina y las condiciones de su cine aún en una fase colonial y dentro de un sistema de ocupación. El propósito es mostrar la identidad y la cultura árabe palestina a través del cine. No se reduce a mostrar la opresión del pueblo palestino, sino que expone su heterogeneidad vista desde dentro, a través de la variedad de sus prácticas, géneros e historias cinematográficas. Desde esta perspectiva, la muestra proporciona principalmente la autorrepresentación palestina, desde los enfoques conceptuales y experimentales de innovación artística hasta el cine de lucha realista, sociopolítica y activismo social. La muestra de cine palestino se divide en 2 secciones, una de cine palestino y otra de cine sobre Palestina. Dentro de la de cine palestino se proyectarán 10 largometrajes, 16 cortometrajes y un videoarte de jóvenes artistas. Por otro lado, también en cine sobre Palestina se proyectarán 2 largometrajes españoles, un largometraje mexicano y un largometraje israelí. Eta utziko ditugu bestaldera bestelako kontuak eta helduko diogu ba gaurko gai potoloari. Eta ba Mediterraneo soko ertzetatik Gazara abiatzekoa den askatasunaren ontzidia izango dugu mintzagai. Azken orduetako albistek diotenaren arabera, edo saio hau grabatzen ari garela jakin izan ditugun azkenengo albistek diotenaren arabera, ba, Espainiako estatutik abiatzekoa den itsasontzia, ba, Grezia aldean dago mugitu ezinek, Greziako erakundek ez diete ateratzen uzten. Eure jakingo dute zeren ordainean edo zer mesedes ordioten irralgo estatuari. Eta beste zenbait itsasontzik ere, ba, sabotaiak pairatu dituzte, hori da, hain zuzen ere, ba, zenbait eurodiputatuk salatu dutena. Eurodiputados condenan el sabotaje contra la flotilla a Gaza. Diputados de Izquierda Unitaria Europea y Los Verdes condenaron hoy los actos de sabotaje perpetrados contra dos barcos de la Segunda Flotilla de la Libertad que zarpará rumbo a Gaza con ayuda humanitaria. Noticia del pasado sábado día 1 de la agencia de prensa latina. Los parlamentarios Willie Meyer del Estado español y Paul Murphy de Irlanda y Nicole Kill-Nielsen de Francia denunciaron en una carta a los dirigentes de la Unión Europea que en ningún caso esas graves acciones son fruto de la casualidad. La flotilla que debería haber partido la semana pasada desde distintos puertos del Mediterráneo se ve obligada a aplazar su salida tras los recientes acontecimientos atribuidos por activistas a acciones deliberadas para abordar el movimiento de solidaridad con el 1,5 millones de palestinos de Gaza condenados al encierro por Israel. Bueno, Bahía eraso bortitzagoa edo aurrez aurrekoa izan zen, aurten dirudienez, ba, ari dira nolabait lehenagotik oztopatzen itsasontzi hauek abiatzea eta portuetan sabotaiak eginez. Mientras seguimos a la espera de embarcarnos rumbo a Gaza, dos naves que forman parte de la segunda flotilla Gaza, un barco irlandés y otro greco-escandinavo, han sufrido un grave sabotaje de los ejes de sus hélices, según censuran los diputados que firman este documento. Ante estos hechos, condenamos estos criminales actos de sabotaje, que además vulneran la soberanía de los estados en los que estos barcos estaban amarrados, así como de los países cuya bandera portan, subraya la misiva. El Eurogrupo exigió al mismo tiempo una investigación independiente e imparcial de estos actos de sabotaje, unido a una condena por parte de las autoridades israelíes, con preocupación por la integridad física de los ciudadanos europeos comprometidos en la misión humanitaria de la Segunda Flotilla de la Libertad, los diputados instaron a las instituciones europeas a adoptar medidas concretas para asegurar la protección de estos, entre los cuales nos encontramos, recordó Meyer, uno de los firmantes. Según ese parlamentario español, de no haberse descubierto esas acciones, habrían puesto en riesgo la vida de todas las personas que se embarcasen en esas naves, puesto que los saboteadores colocaron un dispositivo en los ejes de las hélices para provocar un desequilibrio del barco y su posterior naufragio en alta mar. El segundo convoy de la libertad debía reunirse en aguas internacionales el jueves o viernes pasado con rumbo a Gaza con el propósito de poner fin al bloqueo sionista contra la franja, cuya población carece de alimentos, agua, medicamentos y otros medios de subsistencia. Activistas internacionales denunciaron los planes de Israel de atacar a la flotilla y de castigar severamente a sus participantes, tal y como procedieron el pasado año cuando asesinaron a 9 personas. Estados Unidos amenazó con multas y sanciones a sus ciudadanos que participasen en esta iniciativa de paz. Ba, estatu batuetatik etorritako edo bintzat estatu batuarrak zera matzan itxasontziak ba, pairatu ditu lehenengo ondorio, bueno, larriagoak, onelakoa esaten digu urrengo berriak. Barco de la Flotilla de la Libertad interceptado por comandos armados del ejército griego. Un barco que lleva docenas de activistas estadounidenses en el intento de romper el bloqueo israelí de la Franja de Gaza ha sido remolcado de vuelta al puerto por los guardacostas griegos, después de partir de un puerto en Grecia. El barco bautizado La Audacia de la Esperanza es uno de los 9 navíos llevando a varios cientos de activistas que dicen que quieren llevar ayuda al territorio palestino. El barco abandonó el puerto de Perama el viernes. Joseph Dana, periodista de la revista Nation a bordo del barco, dijo a Al Jazeera que el barco abandonó el puerto de Perama y navegó durante una hora antes de ser interceptado por un barco de los guardacostas griegos que exigió que volviera a puerto. Estamos rodeados por comandos que apuntan con armas, con munición de guerra al barco, dijo. Ahora nos sigue un gran barco de los guardacostas y somos rastreados por 2 Zodiac. Los comandos todavía están a bordo, pero ya no nos apuntan con sus armas. El barco vuelve a un puerto, pero vuelve a un puerto diferente por temor a intentos de sabotaje, dijo Dana. El barco no ha estado libre de intentos de sabotaje, tal y como hemos comentado antes. El 24 de junio, una queja anónima fue presentada contra la navegabilidad del barco. El Centro Legal Israel, Shurat Hadin, tomó la responsabilidad por la queja en la prensa israelí. La embajada griega en Tel Aviv publicó una declaración confirmando que los guardacostas griegos habían impuesto una decisión de la defensa civil de impedir que todos los barcos de la flotilla abandonaran puertos griegos. El ministro de Protección Civil de Grecia dijo que las autoridades de guardacostas habían recibido la orden de tomar todas las medidas adecuadas, entre comillas, para implementar la prohibición. También dijo que el Área Marítima General del Mediterráneo Oriental será continuamente monitoreada por medios electrónicos a fin de rastrear, donde sea aplicable, los movimientos de los barcos que supuestamente participan en la flotilla. Dana, este periodista, dijo: lo que estoy presenciando ahora mismo en este momento es la presión diplomática israelí sobre el gobierno griego para asegurar que estos barcos no partan de ningún puerto dentro de Grecia. Eta traba guen guztien inguruko salaketa jaso dute Gara egunkarian, iragan igandeko Gara egunkarian onako albiste hau argitaratu zuten. El cuarteto confirma el veto de los gobiernos a la flotilla rumbo a Gaza. Claro y en botella, mientras los activistas solidarios del Guernica denunciaban la complicidad del gobierno español con el bloqueo griego que mantiene varadas a todas las embarcaciones de la Flotilla de la Libertad y en última instancia con Israel, el cuarteto Estados Unidos, Unión Europea, Rusia y ONU hacía público un comunicado en el que insta a todos los gobiernos concernidos a que impidan expediciones de ayuda humanitaria de este tipo con destino a Gaza. El Guernica, que forma parte de la Flotilla de la Libertad rumbo a Gaza, permanecía ayer bloqueado en el puerto de Kolympari, en la isla de Creta, y rodeado por dos patrulleras griegas en todo momento. Los 24 miembros de la tripulación, entre los que están cinco vascos, denunciaron la dejación del Ministerio de Exteriores español y de la Embajada de Madrid en Atenas, lo que no dudan en señalar como una clara complicidad con los gobiernos griego e israelí. El gobierno griego, que interceptó a uno de la decena de barcos cuando se hizo a la mar el viernes, su capitán está en estos momentos detenido y mantiene bloqueada toda la expedición, se ampara ahora, tras haber puesto multitud de trabas burocráticas a la iniciativa, en el artículo 128 del Derecho del Mar, que aduce a la existencia de una situación de guerra o de tensión bélica. Frente a ello, los participantes de la iniciativa denunciaron que con ello contraviene el derecho comunitario, el acuerdo de Schengen de libre circulación de personas por territorio de la Unión Europea y la propia legislación griega. Pero no solo ha sido Grecia la que ha permitido que el bloqueo israelí de la Franja de Gaza llegue hasta las costas europeas. La Unión Europea y muy especialmente el gobierno español han hecho dejación de sus funciones, según denuncian los activistas, que reiteraron su intención de proseguir con su objetivo de llevar ayuda humanitaria y solidaridad a la población palestina asediada. No lo tendrán fácil. El cuarteto, Estados Unidos, Rusia, Unión Europea y ONU, hizo un llamamiento a todos los gobiernos concernidos a usar toda su influencia para disuadir a toda nueva flotilla que pone en peligro sus participantes y amenaza con una escalada. Desde Gaza, Hamas acusó a Grecia de colaborar con Israel y a la Autoridad Nacional Palestina aseguró que sus gestiones con el gobierno griego habían sido infructuosas. Eta ba, itsasontzi horretan, hain zuzen ere Espainiako estatutik abiatutako itsasontzian, Gernika horretan dabilen ba, ekintzaietako batek ere idatzi du haren iritzia gaur atzoko Gara egunkarian, gure ba, aspaldiko ezagun batek, hain zuzen, Santiago Albarriko. Desde el último refugio del derecho, la justicia y la razón, por Santiago Albarrico, integrante de la tripulación del Guernica. El gobierno griego, de rodillas frente al capitalismo internacional, se ha rendido también ante las presiones israelíes y hace unas horas ha dado la orden de bloquear la flotilla en los diferentes puertos donde se encontraban atracados los barcos. El nuestro está en Kolympari, un puertecito de Creta cerca de la muy turística Chania, vigilado por dos patrulleras, una en la proa del Guernica, la otra enfrente, muy cerca de la boca del puerto. Esta segunda llegó hace 3 días, insinuando ya los propósitos del gobierno griego. El otro acaba de atracar a nuestro lado mientras nosotros subíamos a la nave buscando ejercer un poco de presión desde dentro. Dos militares vigilan el acceso de los pasajeros en el muelle, pero no nos han impedido subir a bordo. Aquí estamos a la espera de noticias, todos o casi todos reunidos por primera vez tras interminables días de espera en distintos puntos de Grecia. Junto a las pancartas en solidaridad con Palestina, algunos compañeros despliegan un cartel en el que se denuncia la sumisión de las autoridades del país. El gobierno griego se rinde ante el sionismo. Nuestro barco, el Guernica, es muy hermoso y además cumple todos los requisitos legales que debían permitirle navegar hasta Gaza. Nuestro barco es bello y además legal, y esta combinación parece una provocación excesiva para un gobierno que se dice democrático y soberano, pero que cede así abiertamente violando sus propias leyes y las de la Unión Europea ante el Estado de Israel. Nuestro barco es bello y es hermoso y depende además de la legislación de las islas Comores, cuya bandera ondea en nuestro mástil. No hay ninguna razón para esta operación, es sencillamente un atropello y una agresión, y como tal debe ser inmediatamente denunciada. No hay ningún motivo para esta retención, es sencillamente la declaración impúdica de que Israel es más fuerte que el derecho, más poderoso que nuestros parlamentos, más decisivo que la voluntad del pueblo. Entre tanto, estamos decididos a proteger nuestro Guernica, que es ahora, junto a las otras naves de la flotilla retenidas en otros puertos, uno de los últimos asilos del derecho, la justicia y la razón en la Unión Europea. Nos balanceamos pegados al muelle, porque todo lo que hay de noble, de hermoso y de justo en este mundo parece condenado a balancearse un poco en estos días. Pero flotamos, flotamos y hemos empezado el viaje a Gaza. La dignidad, de hecho, ha llegado siempre a su destino. Horiexek ziren Santiago Albarricoren gogoetak bizitzen ari diren egoeraren inguruan, eta guk lehen iragarri dizuegun bezala, iragan ostiralean aukera izan genuen Gernika itsasontzi horretan dabilen euskal hiritarretako batekin solasteko, eta jarraian entzungo dugu, hori bai, eteralditzo bat egingo dugu musikarako, Yacine and the Oriental Groove taldearen eskutik Usafir kanta. Kajrina, nsafir, ubdat lhikaya. I'm ez duten mugarik. Ez dago esirik, ez hormarik, ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Intifada. Intifada. Intifada entzuten ari zarete, eta uztailaren bateko arratsaldeko 6 eta 13 minutu direnean, ba, Mediterraneo inguruko leku batera joango gara, izan ere, ba, dakigunaren arabera, ez dago zehazki esaterik nora joango garen, Edorta Jimenez egin solastera, izan ere, ba, jakingo duzuenez, Edorta Jimenez idazle mundakarra, da, ba, askatasunaren ontzidi horretan, Gernika itsasontzian hain zuzen ere, ba, ibiliko den euskaldunetako bat, eta, ba, datozen egunotan abiatuko dira Gazarako bidean. Edorta Jimenez, arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Bueno, ba, esan dezagun, lehen iragarri dugun bezala, uztailaren batean grabatu dugula elkarrizketa hau, eta oraindik, ba, ez dagoela esaterik, zehazki non zaudeten, noiz abiatuko zareten Gazaldera, ez? Ez, oraindik ez dakigu, eta non gauden ere ezin dugu esan, berrien bidez behar bada jakin duzue, ba, Israelgo estatua bere aliatuen bidez, ba, oztopoak jartzen ari dela, oztopo burokratiko ikaragarriak eta sabotaiak izan dira, prentzan agertu den moduan, ba, tesontzietako batzuk saboteatu egiten dituzte, egin dituzte, ez dira sabotaia larriak izan, baina bai abiatzea eragozteko bezain larriak, ez da? Gero ganera, ba, zurrumurruak zabaltzen dituzte, bagabitzala itsasoan, eskabitzala, honek itsasora egin duela, besteak ez, eta abar, eta abar, ez gu ganera hemen gure itsasontzirako Israelgo hiritar bat daroagu gurekin, berak aldugunean behintzat interneten bidez Israelgo prentza irakurtzen du eta han esaten denaren berri ematen digu eta taktika psikologikoa da, ba, baita ere zuengan edo hor zaudeten ongan, ba, astoramena eta ezin egona eragiteko, ba, berri gezurrak, faltsuak eta gezurrak eta zabaltzea, ez da, ba, hemen gaude oso osasun honean egia esan eta gogotu, baina oraindino eskara abiatu. Esan bezala, ba, aurrekariak ez dira oso xamurrak, ez dira, ba, lasai egoteko modukoak, zenbait, ba, askatasunaren ontzidi hori osatzen duten zenbait ontzik zalatu dute, ba, sabotaia pairatu dituztela, iazko aurrekari ere badago, nola, ba, bueno, entzuten gaituztenek ere jakingo dute, nola, ba, Gazara lurreratzen saiatu zen ontzi horietako bat, Mavi Marmara, ba, erasotu zuten Irraldarrek, Irralgo armadak erasotu eta 9 lagun zituzten. Beraz, ba, bueno, ulertzekoa da horren beste segurtasun neurri eta horren beste, ba, izan beharko genukeia klandestinitate moduan edo ibili behar duzuela, ez? Bai, ulergarria da eta entzulei esan nahi diet, ba, gaur bertan garan agertu da nire gutuna begiratzeko zentzu diren Israelek erabiltzen dituen arma ez ustez ez hilgarriak, eta izugarria da. Aukera izan dute harako hartan egondako batekin edo besterekin hitz egiteko, eta Israelgo armadaren krudelkeria eta bihotzeza infinitua da. Ez dauka mugarik, eta ez dauka mugarik impunitate osoz jarduten dutelako, eta hau ez da propaganda argi eta garbi, hemen nabaritzen ari gara, ba, Europako batasunaren babesa badute, eta Estatu Batuen babesa badute, eta bermea, zelan bai, nola baitezan, ba, edo zer eginda ere, etzaiela ezer gertatuko, eta iazko ontziaren, ontzian egindako demasakoak edo gileikeriak, ba, impunitate osoz pasatu dira, ez da, igaro dira, eta ba, hori ze daukate alde, eta hori ze da guri dagokigu, guri euskal herritarroi eta hiritarroi salatzea dagokiguna, ez da, begiratzea, ikustea eta salatzea. Azken batean, nazioarteko legeria urratzen ari da Israel, ze estatua, ze gazen guruko urak, ez dira euren mendeko urak, esan behar da baita ere, navegazio eskubidea urratzen ari direla, eta esan behar da munduan estatu bakar bat dagoela, zeinaren muga zehatzak, muga geopolitikoak, geografikoak bintzat zein diren ez dakiguna, eta hori Israelgo estatua da. Za, burua hotz begiratuta ulertezina da, baina politikoki begiratuta ba ulergarria ez da, baina hori da, eta gu ba, navegazio eskubidea eta Europar Batasunak defenditzen duen mugimendu askatasuna erabiliz abiatu nahi dugu, eta badirudi Mediterraneoko urak edo Mediterraneo itsasoa Israelen estatuaren adela, eta alde honetatik Europar Batasuneko hiritarrak garen aldetik ba lotsaturik egon beharko genuke, ezta, hau aurrekari ikaragarria da, ezta, Israel egiten ari dena munduarentzat ere. Munduarentzat ere, eurak bilakatu dira Mediterraneoko uren jendarme, eta gobernuek gu Europar hiritarragaren aldetik gure eskubideak bermatu beharrean ba ez abiatzeko esaten digute, eta abiatuta ere ez digutela babesik emango, ezta, eta guri eskatzen digute kontuz ibiltzeko, eta eskatu beharko liekete liokete Israelgo estatuari kontuz ibiltzeko, eta inoren eskubideak ez urratzeko, ezta, orduan mundua hankaz gora, mundua aldre bestu, ezta, hoize da egoera. Edorta, behin baino gehiagotan aipatu dugu, bueno, askatasunaren ontzidi horren helburua, batetik ba, Gazak pairatzen duen blokeo ilegal hori urratzea, bestetik helburu humanitarioa. Zer darama zehazki Gernika ontziak Gazara, ba, batetik ba, daraman zama, eta zein diren zuen helburuak? Zama beste zama ontzi batean doa, eta hor eskolarako gaiak, materialak eta doaz, eta botikak edo sendagarriak. Hoize da gure karga edo gure zama, hoize da eroagu, eta gero Gernika ontzean goazenok nazioarteko begirale modura goaz, begirale goaz, hori begiratzeko, eta simbolikoki blokeoa gainditzeko. Zan baita, hori ba, ara iristen garen. Honezkero, gaur atera dugu, honezkero garaile sentitzen gara, gaur atera dugu hainbat hizkuntzatan, gure komunikatua, Gernika ontzean joango garen komunikatua, eta hor txezaten dugu, garaile sentitzen garela, munduaren fokoa ontzidiaren ontzidian dago, hainbat eta hainbat edabidetan ari gara, alabedi irratian ere, esan behar dugu, alabedirekin errezagoa da, baina Estatu Batuetako kateak eta Asiakoak eta mundu guztikoak guri begira daude, eta uste dugu politikoki garaile garela. Beste kontu bat izango da iritzikoaren, ezkaren iritziko, baina Bart, egin genuen bileran, idatzi genuen gure agiria, eta hor esaten dugun moduan gu garaile sentitzen gara, gure laguntza honek ez du inondik ere gazak bizi duen egoera konponduko, egoera oso larria da, eta gure laguntza gehien bat simbolikoa da, baina simboliko izate horren barruan esan behar da, ara iristen dan botika edo arkaz edo kuaderno bakoitza ezinbestekoa dela, baina soluzioa askoz ere globalagoa edo osoagoa behar dela izan, ez da? Uhum. Eta ez dakigu, ba, indar pilaketa egiten ari gara, iritzi publikoa deritzon horrek, ba, begira diezaion gazari, konturatu dadin mundu guztia, Israel giza eskubideen urraketan eraikitako estatua dela, eta Palestina herriaren eskubideak, naiz herria den aldetik dituenak, alegia kolektiboak, naiz hango gizabanakoenak urratzen dituela. Eta ganera, lehen esan dudan moduan, kupida gabe, bihotz gabe, eta hori, gonbite egin behar zaie entzulei begiratzera, ez da. Gaur garan aipatu ditut, erabiltzen dituzten arma ez hilgarrietako batzuk, gero kontatu edo azaldu dizkidaten torturak, atxilotu bezain laster Marmara hartan erabili zituzten tortura sistemak, gizare duintasuna urratzera eta zuzenduak hasiera-hasieratik, eta bueno, egunen batian kontatu beharko direnak eta kontatzen direnean munduak naziekin gertatu zen bezala agian ez du sinestuko. Eta gure zeregina da ez sinestaraztea, zau ez da sinesmen kontua, erakustea baino. Jakina, askotan ez diogu begiratu nahi izaten problemak eragingo dizkigun edo ekarriko dizkigun horri, ez da, nahiago izaten dugu beste norabait begiratu, eta nik hemen Mediterraneo honetan egiten dudan gogoeta ez da Israeli edo Palestinari begira egindako gogoeta, hau Mediterraneo honetan ikusten da hemen Sumendian bizi garela. Mundu oreka honek ez dauka etorkizunik. Grezian izan dako azken gerta ere erakusten dute, hau Sumendia da, hau Mediterraneo hau beti izan da, ez da, eta lertzear dago, eta zio zer egin behar da. Gizabanako garen aldetik ez dakigu zer egin dezakegun, agia saio hau irratian eta kontzientziaren pistea eta guzti hori, baina kolektiboan eta zio zerbait egin behar da. Ez da egit. Ikuspegi hemen zabaldu egiten da, bai. Edorta, aipatu dugu behin baino gehiagotan, ba, gazak eta gazatarrek pairatzen duten, ba, egoera latza, blokeoa dela eta erasoak direla eta zer espero duzu topatzea, ba, azkenik lortzen baldin baduzue, eta hala, izan da, espero dugu lortzen baldin baduzue gazara iristea, zer espero duzue bertan topatzea, zer, ez dakite, hangoekin o barruko jendearekin harremanik o kontakturik ote daukazuen, edo hangoek zuen berri daukaten, edo zer espero duzue topatzea? Hangoek badute gure berri eta itxaroten daoz, hori argi. Gure aldetik, nire aldetik bintzat, uste dut han ikusiko dudanak, ikusten badut bihotza erdibitu egingo didala eta oso mingarria izango dela, ezta? Baina era berean sentitzen dut hemen mendebaldean, gu gure belaunaldiak eta ez dugula gerrarik ezagutu, gure gurasoek eta gure zarrak ezagutu zituzten, eta pentsa dezakegu, lasai bizi gaitezke, zezago dizut, eskursioak egin, elkartasuna erakutsi, baina azken batean lehenengo mundu aberats horretan bizi gara, ezta. eta miseria dago munduan, eta Gazan zer esango dugu, ez dago botikarik, ez dago ospitalerik, suntzitu egin zuten 2008 eta 2009ko bombardaketetan, han behar dena porlana da, zementua da, esate baterako, ez da. Orduan, zer topatuko dugun, ba, topatuko dugunak, ba, luzerako logurea eragutziko digun zerbait izango dela ziur gaude. Edorta, Gernika izena du zuen ontziak, izena ba, nahiko esanguratsua da, ez? Ez da nola nahikoa izan ba, izen horren aukeraketa? Bai, estatu mailako komitek edo batzordek beren eztabaidetan erabili zituzten izen batzuk ontzidiari izena emateko, eta azkenean Gernika hautatu zen, ba, Gernika hiri bombardatua eta kiskalia suntzitua, eta Gernika ba, munduan ezaguna Picassoaren kuadroari esker enbat, beraz gerraren gerraren zuzengabekeriaren lekugo, eta horrezagaitik munduan edo nork identifika dezaken izena daroagu, eta horrezagaitik etorri gara ikaskuntzean berbera beste izen batekin ere etorriko guinateken, baina Gernika izenarekin horitze erakutsi nahi dugu. Orduan ba, antolatzaileekin eskerroneko edo egun beharko genuke Euskal Herria bizi dugun guztiok, ez Euskal Herrian bizi garen guztiok, baina Euskal Herria bizi dugun guztiok, eta gure oroimenean ba, ordukoa iltzaturik dugun guztiok, baina ez Gernika hiri bombardeatu bakarra izelako simbolizatzen edo irudikatzen duen guztiagatik, baino ez. Aiparrek esan zuen Gernikako bakarra eman eta zabalzazu munduan fruitua, bueno, ba, uste dute Picassoren kuadroak lortu zuela azkenean fruitu hori munduan zabaltzea, ezta? Eta ez zentzu horretan goaz, orduan euskaldunok, Euskal Herria sentitzen dugunok kompromiso bat izan beharko genuke kuadro horrek adierazten duenarekin, ze hori historia gure gainean jarri duen zama modukoa da, eta zintzo joka dezakegu zama horrekin, ze behartu egiten gaitu, edo bestela esan beharko denuke ez lagunok, gorde ez da zue kuadroa aztera Reina Sofia horretan nahi baduzue, horrek eskaitu komprometitzen, Picasso gizen bat hartu zuen, guk astuta daukagu eta hor konpon Mari Anton. Baina ez, nire iritzian behintzat betirako komprometitzen gaitu Gernikaren simbolismoak. Guk nahi eta nahi ez, nahi edo nahi ez, betirako komprometitzen gaitu kuadro horrek, eta izen horrek. Eta arlo pertsonalean zerke bultzatu du Edorta Jimenez ba, ontzidionetan ontziratzera, lehen aipatu ditugu ba, iazko aurrekariak eta ba, zenbait ontzik pairatutako sabotaien aurrekariak, ba, ez direla lasaitzeko modukoak, zer bultzatu zaitu eta zenolako ba, ez dakit, prestakuntza izan duzuen, izan baduzue, ba arriskuak asumitzeko, baita ere, ez? Prestakuntza egiten ari gara, nola baita, bakezko oposizioa egitea, zauriturik eta ester egiteko gure aldetik, hori da, gure artean hitz egitea, eta ikustea aukeran gerta daitezken egoerak, edo etor daitezken egoerak. Zerk eraman ninduen ekarri nahuen honetan oso simplea da. Hain simplea zei, agian zaila izango da zaltzea. Gernika batzordeak proposatu zidan, eta behin proposatu ezkero, beste irten bilerik, baiet, eta baino nire kontzaren aurrean esan nahi dut. Behar bada posago dengo nintzateken proposatu izan espalidate, egia esan, atzpoz ere, baina proposatu zidaten, eta nik uste proposatu ezkero beste milaka eta milaka eta milaka askok esango zuketen baiet. Gero, baietza eman ondoren, bazate dozu, joek, hau da kakalarria, ez da, edo batzutan ezin egona, eta astoramena, eta urduritasuna, eta ez zer izango etedan, zer ez etedan izango, hori gero dator, ez da, et, baina behin baiezkoa eman da, eta hau zintu esaten dut, nik uste dut, nire moduan, orain entzuten ari, hau entzuten ari diren asko, ez esatearen guztiek, onartuko zuten beste alde batetik ohorea ere baden gonbitea, ez da? Zemen Mikel Zuluaga laguna ere badago, oso gogotsu ganera, Nekane Diaz edo Diaz ez dakit, Aralarreko kidea Nafarra ere horre Euskal Herria Gaza horretan lanean diarduena badago. Nekane Pérez, bai, Nekane Pérez da, bai, parkatu kasu ezeni, zorionez izen egin naiz gogoratzen, eta nire oso gutxi atera izango lidakete israeldarrek torturapean ere. Eta eta gero ba, Begoña Astigarraga kazetaria, baina Begoña kazetari moduan dator eta ba, beste leku batean dago atena zen, eta bueno, ba, hau ze gara, hemen gauden euskaldunak, ez atxeduan moduan, ba, haizu, nik uste dut, askori gertatuko zitzaiokela berdin ez, haizu, izan baliote Gazara joan nahi duzu, ba, bai, joango naiz, Gernika izenarekin, eta gero-gerokoak, eta gerokoak, gero-geroko horiek orain ari dira gertatzen, ez da? Eta hemen, gu, hemen gagoz, ba, noiz ontziratuko, zirz dozart egiteko unean, eta ba, ikusiko dugu, jakin behar dute entzuleek Israelgo diplomaziak zein dar daukan, ez da? Eta hori ere, gerora ere gogoeta egiteko gaia da. Hau, anedota utza edo pasadizo utz modura hartu beharko litzateke, nolabait ontzidiarena, ze arazoa askoz ere zabalagoa da, handiagoa da, larriagoa da, zakonagoa da, eta guztiok hartzen gaitu bere baitan, ez da, eta lehen esan dudan moduan da. Ni gaur esan dudan moduan hor nire gutunean, Israel enpresa da. Esan dezagun, Israel estatu enpresa, enpresa multinazionala da, ekialde hurbilean, esaten den horretan, imperialismoa, bakit ez dela hitz polita jarritakoa, eskara juduen kontrakoak, esango dizut, oaintzen momentuan nago emakume judu batekin, hanka bat falta du, zango bat ez dauka, bera markatzen du gure pausua, zango horren ordez, ordekoa dauka, Israelen jaiozen, zoar da du izena, eta handik alde egin zuen, eta orain ontzian dato, jakinik, ba, bera izango dela zionistentzat ontzidi honetako pertsona gorrotogarriena, ez da? Eta emakumeak duen kemena, o emakume hori ikusita zango bakarrean, eta bestean hankapaloa, edo zango ordekoa, eta bera dela, guk erabaki dugu, berak markatzen du Gernika ontziaren pausua, ez da? Eta olako zerak dagoz, ez da, bizkara galdu egin ez, baina. Bai, bere burua gorrotatzen duen judua deitzen diote olakoei zionistek, ez? Bai, eta azkenean zer sufritu behar duten, txok, ze, gau, munduan judu ezan, ba, hori zezateko izan, ez da, hemen inor ez da juduen kontrakoa, hemen oso ondo bereiztu behar da Israelgo estatua, eta estatu horren izaera, estatu horren ondik norakoa, eta juduen eskubideak, ez da? Gizabanako legez eta herri legez, eta historia sufritu izan dutena, baina gogor egiten da ikustea zer sufritu duten, eta orain hori beste batzuei sufriarazten dietela teknikak hobetuz, ez da? Ba, Edorta Jimenez, placer bat izan da zurekin solasteko aukera izatea, hemendik Uintifadatik, Alabedi eta Tastaz Irrati Libretatik, ba, bezarka daundi bat, eta gure babezik eta miresmenik handiena ontzi horretan abiatu zareten guztioi, eta urrengo egunotan izango du aukera segurazki berriro solasteko, eta bidai honen berri izateko. Mila esker gurean ezetagatik eta bezarka handi bat. Zuei bestarka da, eta ala bedi, esaten den moduan, izan dezagula urrengo egunetan elkarrekin solastatzeko, eta adi egon, hori da guk hemendik eskatzen dugun bakarra, gezurrak ezin estea, zurrumurruak ezin estea, eta adi egotea. Ongi, sorte hona izan, ongi bili, eta entzi goiari. Ez dut negar egingo. Jadanik ezin dira marea, pasioa eta sumina gelditu. Gure bekokiak ezin ditu borrokatu gabe nekeak hartu. Ez dugu atxedenik hartuko, arik eta mamuak eta itzalak gure lurretik kanpo ikusi arte. Faduatukan. Hirurogeita hiru urte. 63 años. 5 milioi erbesteratu. 5 millones de refugiados. Milaka hildako. Miles de asesinados. 8 mila preso politiko. 8.000 presos políticos. Lur eta uraren lapurrera. Robo de tierras y de agua. Eta eskubideen urraketa. Violación de los derechos humanos. Zazpiehun eta berrogeita hamar kilometro. Un muro de 750 kilómetros. Blokeoa. Blokeo. Garbiketa etnikoa. Limpieza étnica. Apartheida. Apartheid. Hau ez da normala. Sionismoak gelditzea gure ardura ere bada. Por ellas, por nosotras, necesitamos parar el sionismo. Palestina biziko bada, Euskal Herriak Israeli boikot. Boikot, boikot, boikot. Elkartasunaren garaia da. Boikot, aktibo. Boikot, boikot, boikot. Aktibo, boikot, boikot. Hauxe izan da denak aurkoz, bukatu beharrean gaude. Hori bai, esan bezala, segurazki datozen egunotan eta asteotan berrikuntza desente gertatuko dira askatasunaren ontzidiaren inguruan, eta bai uintifadan, bai alabedi zein taztaz irratitako albistegietan aukera izango dugu gertaera horien guztien jarraipena itzeko. Eta guk gure partez, gaur 8 egingo dugu uintifadan. Asteroko Palestinako inkomunikazioaren arreziak birrintzeko alegin hontan, zita bat daukazue gurekin. Eta bestela ere, gure irratzaio guztiak entzuteko irubebikoitzarriak.rk webgunean. Eta torren azter arte beraz, aio! Agur!